أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. یا ایها الذین آمنوا دیجنا الله جل جلاله بیا عام مؤمنانو سره دوباره خطاب وکړي، مال او د نکاح متعلق او د طلاق متعلق مسله ذکر کئیه. او ما ویلو چې کله الله جل جلاله د آیات په ابتدا کې و یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، نو معلومه شو دا خبره چې آگے په آیات کې الله جل جلاله د یو سیز یا حکم کوي او یاد اغینه منکول کوي. ندلته کې ملاو یې مؤمنانو بیا وې اذا نکحتم المؤمنات، هر کله چې تاسو نکاح وکې مؤمنانو خزو سره، ندې کې یو اشاره ده مؤمنات ایمان والے خزو سره نکاح وکاري، اگر چې د مسلمان د پر کتابی سره نکاح جایز ده، اهل کتاب سره کدی یهود نه کدی عیسایان نه، تورات والے او انجیل والے مغی سره نکاح جایز ده. خو ترغیب دې اشاره ده په دې لپس کې چې ایمان والا غوړه کول پکار دي، اگر چې کتابی سره اغم جایز ده. ثم طلقتموهن، او بیا د نکاح نه رستو تاسو طلاق ورکې دې خزو ته، طلاق ورکې خو طلاق کله ورکې، نو دې لپس کې یوی خبری تو اشاره شو چې طلاق ورکول دا د سړی کار دی، ځکه طلق تمو دا د سړی لپاره عربی کې استعمالی، خزه لپاره نه. کله خزو لاس کوي نو بس روزانه بغره بغروب پوش رس کې با، ځکه خزه وکم کل بوټه دی که بازار تتلن هم بده پسې آلته نه کاغذ را لګو چې بس واپس درتلو ته ضرورت نشته. خو سړی له الله تعالی اختیار ورکړي، ځکه سړی چې دی دا سوچ سمجھ والی او دې خبرو کې سوچ سمجھ هغه چلی، نو ځکه د طلاق حق حزه ته نشته. یا الا دا چې سړی وته اوس باری نو هغه بیا ځان لا ورکول شي، خو سړی وته اوس پار هغه جدا خبره ده، هغه مسله تیر شو. او طلق تموهن کې اشاره دې تم شو چې طلاق ورکول دا سو ګنا نه ده، اگر چې ابعض المباحات ته الله تا ناخوخه شي دي، خو طلاق ورکول جایز دي، ځکه که طلاق مسله نه ویني او خزه بعد ټیم کې لوی بلای نجوان به عذابو، خبر ځان تر ده دا عذاب د بچکول نه الله جل جلاله اجازت ورکړه دی، کچره جن نه چلیږي نو طلاق ورکول شي. نو نکاو کې طلاق ورکه من قبل ان تمسوهن، مخ کې د دینه چې تاسو اگر ټچ کې، نو عربه کې مس دي ته ویل کما په دې کتاب باندې لاس کې هو، خو دلته د مس نه دا معنا نه ده مراد، د مس نه هغه معنا مراد ده کم چې د خزه خاون خاص تعلقات دي، خبر ده انتر نه ازدواجی تعلقات دي مراد دي، تاسو ته نږدې شي ویني ټچ کړم نه. نو اشاره شو چې دو مسکول نه مخکم طلاق جایز دی، ټچ کول نه مخکې کده پلار پکوري او که ډولای راوستي راوړي او سټینګ ونشنه بیا هم طلاق کې څه ګناه هغه نشته. اوس د دې عدت پس کېږي نو اصل کې مسله عدت ده، اشارات ما ذکر کړو، مسله صراحتا د عدت ذکر کی. الله فرمایي فما لکم نشته استاسو لپاره ای خاوندانو علیهن په دې خز باندې من عدت سشمیر سه عدت تعتدونها چه تاسو شمیر کوا دی لرم چه تاسو شمیر هم نو خواند ته شمیر خواندانو ته تعتدون ده سلو ده پاره ده نو دینام پته لگی چه عدت شمیرل ده ده سلی حق ده ذکر دره عدت با اداخذ با عدت تیره دل تکی پدی ہو عدت نشتا چه خزی سر نکاو شو طلاق شو تچ مچ ندې شوی لاس ندې لګیدلې یا خلوت صحیحه ندې شوی. خلوت صحیحه مسله باندې ځان پوهه یو د دې سره تعلقات او سره تعلقات نه دي ساتلو خود تعلقات او مکرغه غلې ده. مطلب کمره ده خزا خاون ځان لدی سره کاوت نشتا کمره بند دي پردې کت دي دروازې هر سو ماحول جوړل او دې د سره کمره کې پاتې شو نو دام قائم مقام دو لاس لګول دي د داسې خزي حکم هم جدا دي چې یو کمره کې پاتې شو ځان له او که تعلقات اوساتلی شو داغه حکم هم جدا دي. دا دلته چې مسله ذکر کوي د دین علاوه مسله ذکر کوي چې نه تعلق ساتل شوی دي او نه یو کمره کې ځان له شوی دی. بس صرف نکاح شوی ده بیا نرستو یو کمرې ته شوی دی نه تعلق ساتل شوی دی او دا غي نه مخکې طلاق شوی دی. نو الله د دې باره کې فرمایي چې پدا سه خزه باندې نکاح نشته. مثلا پلار کې دی پلار کړه دی یا ډولراله سړی لا کور تم نه لې خبر روانه شو ناوي بیا ورپسې گاډه راوستو او په مخه کړه انا رخصتي ما یاده رخصتي دی وباسه رخصتي نه ده شوی بس خزه الته او طلاق وشو. نو اوس په دې صورت کې د دې خزې لپاره عدت شته او کنيشته. نو الله پرمحي په تاسو د لپاره په دې باندې عدت نشته چې دا به عدت تیری. نو کله دې نن طلاق شو سبب له نکاح کوي نو دا خزې څه کولی شي نکاح کولی شي. نن طلاق شو اوس اوم په دې مجلس کې د طلاق نرستو نکاح کوي نو نکا کولی شي دی باندې سعادت می دته نشته. دي ځکه دا بل مسله چې اگر چې نه ذکر کوي خو غلط ذکر کوم کچر خزي سره لاس لګیدلې یا ځان له کمره کې وخت تیر کړی نو په دې صورت کې عدت ده او عدت بیا مختلف ده. قبل فرض بوډای خزرا بیماری نه نو درې میاشتې دي یا مثلا اتیشته مسیپاره کې دار روان یا مطلب وړه دا لانیشته د بیماری مسلې نو بیا هم درې میاشتې او که بیماری راځي نو درې بیماری تیرول دي. نور د بیمارو خبرو باندې پويګه اما شومان وزین د خبره نه زیاته پوزان پويوي نو داګه د پره کې بیماری راځي نو درې بیماری دي. او که چر بل فرض د تعلق سره د مشوم مسله را نو بیا عدت به وزل حمل دی او که خاوند ته وفات شو نبی سلور میاشتي او لس رزي دي. نعدت مختلف صورتونه دي. خدا سه خزا چې نکاح شو او د ټچ نه مخکې طلاق شو نه پاغه باندې عدت نشتا. عدت کده نو د دک دو قسمه خزو د پاره دي چې هغه سره تعلق یا خلوت صحیح راغلي. دا دغه مسله هغه دلته قابل غور نه ده د هغه تذکره نه ده. دلته چې کومه تذکره ده نو هغه د دک ده چې صرف نکاح او بیا طلاق. بیا الله تعالی فرمای فمتعوهن فائدہ ورکه دی خزو ته. نو د پیدا نه هغه څه مراد ده نو پیدا ورکولی نو کم صورت کې چې مہر مقرری دوی مسی پاره کې تیر شیو صحیح. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ الا يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح. قلت الله ویلو کچره د دې خزر لپاره مہر مقرری او د ټچ نه مخکې مخکې طلاق شو نو بیا نیم مہر دی. دو تولی دی یو تولا زګه پاګی باندې خود نکانو اوله کې راګن خبر ده تعالی یا مینس تا نکاح کرا لا یا دورا لا یا کال لا یا دورا لا کدو تولی مہر دی یو تولا کدو لا کرے نو یو لاک دا باګی ته ملاوی او دی سره سره بیا چې مہر مقرر نو متعم مستحب ده. متع دی ته وی چې جوړه جامه بولور کې د خپل وس مطابق دوی مصیبره کې درشي کمالداري نو خو بهترین لوپټا بهترین کمیس ورتګ چې کومه جوړه جامه ده نو دا بوتا عمر کې اونې مہر بوتا عمر کې مستحب دي چې ور کې کنه ور کې لازم پینه دی. او چې په کوم صورت کې مہر مقرر نه دی نو بیا متع واجب ده. دا کپڑے جامې لوپټا وغیرہ چې کوم خزا ډریس لوخ کې استعمالی داغه لپاره ضرورت دي سن اس د خپل استعداد مطابق دا بیا لازم دی په سړی باندې چې خزې تدا ورکی او ورپسې الله تعالی بیا بل مسله ذکر کی اخره کې وداخو مسله شو داغه تا یو صورت کې نیم مہر دی وسره مستحب دی چې ورکی کما هر مقرر نو نبی لازم دی چې متابه هغه ته ورکه پیدا ورکه بیا واجب ده جوړه جامه لوپټا کمیس دا کپڑے مپړې یو سبل څه چې کم زنانه سيزونه استعمالي ناغه چې رخصته نه دا بوتا ورکه اخر کې الله تعالی فرمایي وسرحو حرنا او رخصت کې دی لرا آزاد کړې دی لرا صراحه جميله په آزادول سره او صرف آزادول نه ازادولو خیسته سره. نو خیسته ازادول سری چه کنزل پکینی ضرر پکینی داغه سامان دیزان سر روڑ دیغتی نی ساره بچی چی ترسو پیر داغه تربیت حق دیغتی نی ساره که مهر دی طول ورکڑ دی او تخمال داره استا وستا نو تاسره دا خون کې څنګه چې دوی مسی پاره کې تیر شو دغه الفاظ او معنا چې ته توا دا ټول وال خبر ده تعالی او کته غریبي نو اغه سره دا خون کې چې تا دوی چې رز خو درغلې نیم ستا کوړتا نو ټول تا تاسو شو ولا تنسوا الفضل بينكم الله يفضل مير خپل مس کې سنا سره تعلق راغلې ده نکاح شوی دا یو بل سره تګ را تګ احسانات خامخ حسن اسوی نو دا اغه د وجه الله تعالی دواړو ته ترغیب ورکړی دی به مسی پاره کې تیر شو خبر ده دا ته کمزورې غتا سره آسانو کی اغه کمزورې ده تخه تا د دې وجه پرې خو ده چې اغه مالک نه ده یا بل څه مسله ده نو چې تا کم مہر ورکړی دی اغه ته ټول پرې دی او کتا ټول ورکړی ته نیم اخلي نه ځنه چې په ټول باندې قبضه وکي نیم دغه حق جوړي خبر ده تعالی نو نیم اغه تا ته په خې طریقې سره سکی واپس کی نو ير وردا سو کوي دي زمانه کی خبر ده تعالی ایسو کې نه کوي اسه خلې مسلمانی ده ټول عدالت کې ولاړي خبر ده تعالی د خزه کو تولې نه خاون باندې پینزو تولو داوو کی او حرام خوارو وکیلان خپل مې دي پرې ګناګار دا غی دا رزق مکمل حرام خو ته پته چې د تحقیق نه کوي د سره خو ته وی سور ولیکمه ورو پینځو په سیولیکا دا په سیولیکا د دې دا رزق مکمل حرام خبر ده انداله ټول پړند خر سوار دي خبر ده انداله راضی کنه صحیح اسلام نه دي وګوره دې ده کې عجیبا اسلام خصوصیت ته ګوره رجستر وانیږي حالانکه د دشمنه دغه ده الله جل جلاله د احسانات ترغیب ورکی ګوره دا شته خبره یې روانه خبره ده تعالی یو بل سره احسان ترغیب ورکی حالانکه مقد دشمنی را چرشتی روانی دشمن تم دا واحد اسلام دی چې د دشمن تم امن ورکړی دی او احکامات ورکړي. که جنگ دی ماشوم مو وجنه زنانه مو وجنه بوډا مو وجنه کم جنگی گینا اغا مو وجنه کم چې تور راغستې دی او میدان تر اوته دغه نه سرک سکا کټ کا ذکر دی الله دین سکه یې داغه مقابله کوي. غلام دی تا ته وای چې څنګه جوړا چینو هغه سي جوړا چوا خبره غلام تم حق ورګي. یو صحابي باندې یو کس کرز راغله مسلم کې وګت حدیث ته وګت نه و نو هغه یو شان کمیسی یو شان چولیو پر تو کې بل شانو جوړه مکمل نه وځه کې یو قیمتي یو داو دا رنگي قبل ما چولې لنګ یو شانو صادر بل شانو عربو کې لنګ صادري دو صادرې ناقص وته وی ګره کدا یو د دل ورکړې نه پدبم پورو جوړو پتابم پورو سوا جوړه هغه ته نه نبی رسول الله مې اوریدلې چې خپل غلامانو باندې هغه خوراوې چې څه خوراوې هغه وته غوندوې چې څه خپل سکه اغوندې. نو اسلام عجیب مسلک دی. اگر چنن دنیا کې عالمی تنظیمونه دي او داوی کوي د خلکو د حقوقو خو اسلام چې کم حق ورکړی دی او الله جل جلاله کم حق ورکړی دی نو هغه هیڅوک نشي ورکولې. خبرم ځان تعالی نو بهرحال دی آیات کې الله جل جلاله د رسختې باره کې وای چې ګوره رسختې دا څه نه چې په کانزل سره او په دغه سره سباله تم عدالت کې ولاړې غم عدالت کې تم په درغلي کې او غم درغلي کې وکیلوم ټوله ازغل خوري. خبر ځان تعالی گواهان هم غل خوري مدا کوم مسلمانې. خبر ځان تعالی یا ایها الذین آمنوا و ایماندارو اذا نکحتم المؤمنات یا ایها الذین آمنوا یا کسانو چې تاسو ایمان راوړل دي نو حاصل معنا ای ایماندارو اذا فاغ وقت نکحتم المؤمنات چې تاسو نکاح کې مؤمنانو خزو سره نکم کړی مؤمنانو خزو سره ثم طلقتموهن بیا تاسو طلاق ورکړی دوی ته من قبل ان تمسوهن مخکې د دین چې تاسو ټچ کې دی لره فما لکم فس نشتر استاسو دا پارا علیهن لا پدی بانده من عدت انس سعدتو تعتد دونا چه تاسو شمیر کوای دی لرا نگورا عدت کې چې کل عدت یی دلتا خونیش تکنا چی یی نو دا خاون کور کے بید خبا دا دالا خرچه با خاون ور کئی من سن اس تعلق شتا پدې دوران کې ببل څوک د سر نکاح نه کوي. پدې دوران کې خرچه شوا د کور بینو بسی د په کور کې بوسیږي د به ول خرچه ور کوي د به خیال ساتي او چې کله عدت ختم شي وزې حمل شو یا ماشوم د یا درې میاشتې بډای دا یا کم عمر د درې میاشتې یا درې بیمار رالی نو بیا به بهترین سره جامې کپڑے ول کور تراړي اب خوہی کې اوس سبه کې رخصت بیگی. خبر دین در آجی بس اللہ دی ما پی پی اللہ دی زمان پہل رحم گی من قبل ان تمسوهن اولان دی دین اچ تاسو ٹچ کے دی لرا فما لکم پس نشت دستاو دپارا علیہن دوی باندی من عدت انس عدت تاعت دون اچ تاسو شمیر کوای دی لرا فمتعوهن پس پیداور که دوی تا و سرحوهن و ازاد که دوی لرا سراحن جمیلا پروسخت ولو خیست سرا. الحمدللہ رب العالمین و لعنقبت المتقین و صلاة و السلام علی رسول محمد و علی و صحبه اجمعین اللہ مدیس اضافت فرات نصیب کی اللہ خیر و برکت نصیب کی دنیا خیر درس و علم ستی اللہ رضی شکر رضا نصیب کی دنیا خیر درس و علم ستی اللہ رضی شکر رضا نصیب کی دنیا خیر درس و علم کریم خدای مون په دې باندې نګرامه توفیق را نصیب کړي الله راضي شه په نصیب صلی الله علیه وسلم.